संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में दुर्योधन और भीष्म की बातचीत तथा भगदत्त का पांडवों से युद्ध। ईरावान की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्रों पुत्रों का वध। दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करना। संजय ने कहा, उस महासंग्राम में राजा दुर्योधन भीष्म जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी प्रजा का समाचार सुनाया। फिर कहा, पिता में पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रु के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 अक्षौणी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं, तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान की आग में मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूँ। अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें राजधर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम, अर्जुन या नकुल, सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित है और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही। मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण, दुशासन आदि तुम्हारे भाई, ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान प्रकर्मी राजा भगदत्त चले जाएं। ये कहकर भीष्म जी राजा भगदत्त से बोले, महाराज, आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए। सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेग से शत्रु की ओर चले। उन्हें आते देखकर पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति, सहदेव, चेदीराज, वसुदान और दशान राज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक हाथी पर आरूढ़ होकर उन सब महारथियों पर धावा किया। तदंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीमसेन ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले 100 से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। ये देखकर पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया, किंतु भगदत्त को इसमें तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमर्षपूर्वक अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया। अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर वह मध्य गजराज उससे परलेकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौंद डाला, सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल डाला। ये देखकर राक्षस घटोत्कच ने कुपित होकर उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्चंद्राकार बाण से उसे काट दिया और अग्निशिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे हाथ में पकड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में दबाकर तोड़ डाला। ये अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव लोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष ध्वनि करने लगे। भगदत्त ने यह नहीं सहा गया, उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाने आरंभ किया तथा भीमसेन को एक, घटोत्कच को 9, अभिमन्यु को 3, ककेराज को 5 बाणों से भीम डाला। फिर दूसरे बाण से शत्रुदेव की दाहिनी बाँह काट डाली। 5 बाणों से द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया तथा भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया। इसके बाद भीमसेन को भी भीम डाला। इससे पीड़ित होकर वह कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए। फिर हाथ में गदा लेकर वेगपूर्वक रथ से कूद पड़े। उन्हें गदा लिए आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ। इतने ही में अर्जुन भी शत्रु का संहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ईरावान के वध का समाचार सुनाया। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र ईरावान के मारे जाने पर समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी ठंडी सांसें भरने लगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामती विदुर जी को तो ये कौरव और पांडवों का भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी, इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से मारे हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। ये सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिकार है ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा करण के कुमंत्र से ही ये क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे, इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। आप विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने मैं हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाइए। देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और शिशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और वाहनी के सात्विक का सामना किया तथा राजा अम्बस्त अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इसके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वह सिंह के समान अपने होंठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढोर रस्क पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धाराशी कर दिया। फिर उन्होंने को पहने बाण लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए ये बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुंडभेदी, पैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों। उनके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक और द्रोणाचार्य के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सब के अस्त्रों को व्यर्थ करके आपके सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अम्बस्त को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उनका वार बचा लिया। ये देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इस प्रकार धृष्टद्युम्न दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना में भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मार काट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर नख और दांतों से काट कर तथा लात और घुसे से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धाराशाही हो गए। इतने ही में रात्रि होने लगी। जब कौरव पांडव दोनों ही ने अपनी अपनी सेनाओं को लुटाया और यथा समय अपने अपने डेरों पर जाकर विश्राम किया। दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करना। संजय ने कहा, महाराज, शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और करण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शाल्य और भूरिश्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इनका क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार पांडवों को का तो वध हो नहीं सक पाता, किंतु वे मेरी सेना को तहस नहस किए देते हैं। करण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में बहुत कमी हो गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध हो गए हैं। इससे तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। करण ने कहा, भरत श्रेष्ठ चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। आप भीष्म जी को जल्दी ही संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाए और अपने शस्त्र रख दें तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा। ये सत्य की शपथ कर कहता हूँ। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और इनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्म जी के डेरे पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए। दुर्योधन बोला, शत्रु दमन, मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्म जी के हट जाने पर फिर तुम ही युद्ध करना। इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी के पास चला। दुशासन ने उसे एक घोड़े पर चढ़ाया। भीष्म जी के डेरे पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम करके सब प्रकार के सुंदर सोने के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, दादाजी, आपका आश्रय पाकर तो हम इंद्र के सहित समस्त देवताओं को जीतने का भी साहस रखते हैं, फिर अपने मित्र और बंधु बांधव के सहित इन पांडवों की तो बात ही क्या। इसलिए अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होने से अथवा मेरे मंदभाग से आप पांडवों की रक्षा कर रहे हों तो अपने स्थान पर करण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। वह अवश्य पांडवों को उनके सहृद और बंधु बांधव के सहित परास्त कर देगा। भीष्म जी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। महामना भीष्म जी आपके पुत्र के बागमानों से विद्ध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किंतु उन्होंने उनसे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देर तक लंबे लंबे सांस लेते रहे। इसके बाद उन्होंने क्रोध से त्योरी बदलकर दुर्योधन को समझाते कहा, बेटा दुर्योधन, ऐसे बागवानों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूँ। देखो, इस वीर अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त करके खंड वन में अग्नि को तृप्त किया था। यही इसकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। जिस समय गंधर्व लोग तुम्हें बलात् पकड़ कर ले गए थे, उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और करण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। ये क्या उनकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है? विराट नगर में इस अकेले नहीं, हम सब के छक्के छुड़ा दिए थे तथा मुझे और द्रोणाचार्य को भी परास्त करके योद्धाओं के वस्त्र छीन लिए थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुरुषार्थ के डिंग हाँकने वाले करण को भी नीचा दिखाकर उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे। ये भी उनकी वीरता का पूरा प्रमाण है। भला जिसके रक्षक जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्णचंद्र हैं, उस अर्जुन का संग्राम में कौन जीत सकता है? ये वसुदेव नंदन अनंत शक्ति हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, देवताओं के भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं। ये बात नारद जी महर्षि कई बार तुमसे कह चुके हैं, किंतु तुम मोहवश कुछ समझते ही नहीं हो। देखो, एक शिखंडी को छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पंचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथ से मारा जाऊंगा या उन्हें भी संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। ये शिखंडी राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप से ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वर के प्रभाव से यह पुरुष हो गया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये शिखंडनी ही स्त्री ही है। अतः इस पर तो मेरे प्राणों पर आ बनेगी तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब तुम आनंद से भरकर शयन करो, कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि ये पृथ्वी रहेगी। राजन, भीष्म जी की इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर वह अपने डेरे पर चलाया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी अपनी सेना तैयार करें। आज भीष्म जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे। फिर दुशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो। आज अपनी 2200 सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो। जिस प्रकार आरक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार जाए, उस तरह भेड़िए के समान इस शिखंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे। आज शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विवंशति खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी अवश्य जय होगी। दुर्योधन की ये बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों में से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया। भीष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्टुम से कहा, आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष सिंह शिखंडी की को रखो, उसकी रक्षा मैं करूँगा। संजय ने कहा, राजन अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उनका सर्तोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैव्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपने विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। त्रिगत वीरों ने से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा और महारथी, अलम्बुश और श्रुतायु सारी व्यूह बद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चकितान, कुंती भोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और कैके राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगे। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गीदड़ियां बड़ा भयंकर चीत्कार करने लगी। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश में जलती ही उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़े और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया, जिससे मैं उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा। आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक नहीं सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वह क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजरोहियों को विदीर करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत प्रकरण देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ब्रीहदल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रु को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उनके सौहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकारने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश से कहा, महाबाहो, वृतासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार ये अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्या में परंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोणा, द्रोण आदि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वह महाबली राक्षसराज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जन करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की भारी सारी सेना में खलबली मच गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे पैरों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वह एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा। उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बचार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे भींदना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाण विद्ध होने से उसे मूर्छा होगी, किंतु थोड़ी देर में चेत होकर क्रोध के कारण उसने दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष बाण और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उन्हें मुस्कुराते हुए एक एक के पांच पांच बाण मारे, उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उनकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर परले अग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु पहले तीन और फिर पांच बाणों से अलम्बुश को भीन दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुश ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उसे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें ना तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और ना अपने या शत्रु के पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब और उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार के मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश हो जाने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देखकर भीषम जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेर कर बाणों से भीनने लगे, किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखाया। इतने ही में वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीषम जी के पास पहुँच गए। इसी तरह आपके पिता भीषम जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेर कर भीषम जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। उसके उत्तर में सातकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सातकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से भीन दिया। सातकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सातकी पर एक नाराज छोड़ा। ऐसे घायल कर पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उनकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वह उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सातकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सातकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सातकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को भीन दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोध अग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा की संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिग्रत राज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन का लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। जब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके शर्मा और उनके पुत्र को अपने बाणों से भीन दिया तथा वे दोनों ही मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े, उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उन बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता दानव भी प्रसन्न न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगत वीरों का वायव्य अस्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़ गए, गिर गए तथा बहुत से वीर धाराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैल अस्त्र छोड़ा, उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने त्रिगत रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया उन्हें प्रकरहीन करके युद्ध के मैदान में से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगानंदन भीष्म जी अपने पहने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और ध्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर तीन बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा ध्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने ही में शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में तीन बाण मारे तथा ध्रुपद ने 25, विराट ने 10, शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने तीन बाणों से तीन वीरों को भींद दिया और एक बाण से ध्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को भींद दिया। अब ध्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, कैकेयदेशी 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपकी और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वरोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से शर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब शर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर श्री शर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कई घोड़ों को, कई रथों को और कई हाथियों को छोड़कर जहाँ तहाँ भाग गए। त्रिगत राज श्री शर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगत राज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इस प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओर से सात्यकी ने 5 बाणों से कृतवर्मा को बींधा और फिर सहस्त्र बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इस प्रकार राजा ध्रुपद ने अपने पहने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा वाहनी को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वह शस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर 9 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा ध्रुपद को बींध कर उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि में अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा वाहनिक के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया, इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पिता ने उनके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को अति देखकर उसने बड़ी फुर्ती से उनका वार बचा लिया, इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक ना पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पहने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और यह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। ये देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवार, इससे पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1,00,000 सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कमक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त करके पांडव लोग शंख और भैरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्राज से कहा, राजन देखिए, नकुल सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडव पुत्र आपकी सेना को भगा देते हैं। आप इन्हें रोकने की कृपा करें। आपके बल और पराक्रम को हम हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन की ये बात सुनकर मद्राज शल्य राज सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत रोक दिया और 10 बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके साथ साथ बाण मारे। मद्राज ने भी उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण मारे। फिर 60 बाणों से राजा युधिष्ठिर को घायल कर किया और 2-2 बाण माद्री पुत्रों पर भी छोड़े। बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्योदय पश्चिम की ओर ढलने लगे थे, अतः आपके पिता भीष्म जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने 12 बाणों से भीम को, 9 से सातकी को, 3 से नकुल को, 7 से सहदेव को और 12 से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को भींद कर बड़ा सिंहनाद किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने 12, सातकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों से घायल किया। इस समय द्रोणाचार्य ने 5-5 बाणों से सातकी और भीमसेन को पर चोट की तथा भीम और सातकी ने भी उन पर 3-3 बाण छोड़े। इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया। फिर उनसे घिरकर भी वे अजय विषम वन में लगी हुई आग के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलाने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कोचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और क्रूश देशों के 14,000 महारथी जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे, भीष्म जी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मारकाट से आर्तनाद करती भागने लगी। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराट नगर में राजाओं के एकत्रित होने पर संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सभी को मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा, उस बात को अब सच करके दिखा दो। तुम शास्त्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो। इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा, अच्छा, जिधर भीष्म जी हैं उधर घोड़े को हाँक दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका। अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई। भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर वर्षा, बाण वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया, किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीष्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पहने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट कर गिरा दिया। भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भर कर उसे भी काट डाला। अर्जुन की इस स्फूर्ति को भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह माँ बाहु अर्जुन, शाबाश कुंती के वीर पुत्र, शाबाश। ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की छड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हाँकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया, किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता और धनुष भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य मुख्य वीरों का संहार करके परले सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे झट घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गई। उस समय सबकी ओर आपकी ओर के वीरों के हृदय तो सुन्न से हो गए और सब और यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म जी मरे। श्री कृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किए थे, उनसे उनका नीलमणि के समान श्याम सुंदर शीर विद्युलता से शोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है, इसी प्रकार वह ग्रसते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमलनयन भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी ना घबराते हुए उनसे कहने लगे, कमल लोचन आइए, देव आपको नमस्कार है। यदुश्रेष्ठ, अवश्य आज संग्राम में मेरा वध कीजिए। युद्ध स्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविंद, आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोक में सम्मानित हो गया। आप इच्छा अनुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु इस पर भी वे अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए। तब अर्जुन ने जैसे जैसे उनके दसवें कदम पर रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा, महाबाहु लौटिए, आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा उसे मिथ्या मत कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। ये सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूँगा। ये बात मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ करके कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ न कहकर क्रोध से भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ के शांतनंदन भीष्म जी फिर इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्यायन योद्धाओं के प्राण देने आरंभ कर दिए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई थी, उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी। उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भुचक्के से होकर भीष्म जी का वह अमानवीय प्रकर्म देखते रहे। उसमें दल दल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडव के बलहीन वीरों को चीटी की तरह मसल रहे थे। इस समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे, इसलिए दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने का मन हो गया। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय ने कहा, दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचल पर जा पहुंचे। संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल होकर हथियार फेंक कर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हार कर अपना उत्साह खो बैठे थे। ये सब देख सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म के बाणों से पीड़ित पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी श्रंजय और पांडवों को जीतकर कौरव के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम पहर में पांडव वृष्णि और श्रंजयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात पर विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना, जैसे हाथी नारकुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धड़कते ही आग के समान इन भीष्म जी और हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूं। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं, वहां जाने में यही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है, हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातस्नेही के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा, तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है, इसलिए चाहता हूँ कि अब जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूँ। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हों तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अपना हितों और धर्म में भी बाधा नहीं आए। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद मत करें, आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रु का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं, नकुल सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं, आप चाहें तो मुझे भी युद्ध में लगा दें, आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ, भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है तो मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु ही है, जो आपके हैं वो मेरे हैं और जो मेरे हैं वो आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं, आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ, और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे, अतः आप आज्ञा दीजिए, आज से मैं भी युद्ध करूँगा। अर्जुन ने प्लव्य में जो सब लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूँगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करना है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, अथवा भीष्म को मारना कौन बड़ी बात है, अर्जुन के लिए तो ये बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो संभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं, फिर भीष्म की तो बिसात ही क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं वे सब ठीक है, कौरव पक्ष के सही योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते, जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद हैं उनके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है। गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ, भीष्म की तो बात ही क्या है, किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूँगा पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूँगा। वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी सम्मति भी, इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चले और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। वे अच्छी हमारे हित की बात बताएंगे, जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं, धिक्कार है शत्रुओं की ऐसी वृत्ति को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है, आपके पिता में देवव्रत बड़े ही पुण्य आत्मा हैं, वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं, अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए, विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची ही बात बताएंगे, उनकी जैसी सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र कवच उतार दिए थे, वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण हैं। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव मैं आपका स्वागत करता हूँ, धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं इसे सरतापूर्ण करने का यत्न करूँगा। तब भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बार बार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु जिस उपाय से ये प्रजा का संहार बंद हो जाए ये बताइए, आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवार, इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई, आप बताइए कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी हो गए, अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो, मैं अपने पर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ, इससे तुम्हें पुण्य होगा, मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। तो युधिष्ठिर बोले, दादाजी तब आप ही ये वह उपाय बताइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं, इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। तब भीष्म ने कहा, पांडुनंदन तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं, जो हथियार डाल दे गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो, मैं आपका हूँ ये कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है, इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा, मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे प्राणों से, बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके, इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे, ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं, हमारे दादा हैं, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था, अपने धूल दूषित शरीर से ना जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं तो भी इनके अंक में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था, उस समय ये समझाते, बेटा मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारे पिता का पिता हूँ, उन्होंने इतने ममत्व से पाला, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा कृष्ण, इससे आपका क्या विचार है? तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रही हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ, ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय संभव है, देवताओं की दृष्टि में ये बात पहले से ही आ चुकी है, भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियमित नीति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इससे उलट फेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आत्ताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान, ये क्षत्रियों का सनातन धर्म है। तो अर्जुन का श्री कृष्ण, यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाणों से मारकर रोक रखूंगा, भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने नहीं दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविर में चले गए। दसवें दिन का युद्ध आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? तो संजय ने कहा, जब सूर्योदय हुआ, भैरी, मृदंग और नगाड़े बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यू निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उनके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उनके पिछड़े भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। इनके पीछे सात्यकी और चिकितान थे। इन दोनों के पीछे पांचाल देशी योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उनके पीछे नकुल, सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इसके बाद द्रुपद, कैके राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडव ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपको आपकी सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बड़े, पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थी। उन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इसके अनंतर कम्बोजराज, सुदक्षिण, मगधराज, जयसेन, ब्रेदवल तथा शर्मा और धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीति से व्यूह निर्माण करते थे। राजन, तदंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन और पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत होकर रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक नहीं सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का ये संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडे, पांचाल और संजय पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के पांच प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी और घोड़ों को मार डाला। युद्ध का दसवां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मासात करने लगे। जब शिखंडी ने भीष्म की छाती में तीन बाण मारे, भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा ना होने के कारण वह उनसे हंसते हुए बोले, तेरी जैसे इच्छा हो मुझ पर बाणों का प्रहार कर या ना कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने मुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है तुझे, आज भी वही तेरा शीर है, इसलिए मैं तुझे शिखंडनी ही मानता हूं। उनकी ये बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाबाहो, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूं, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी ये बात सुनकर तुम जो उचित समझो करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो बाणों का प्रहार करो या ना करो, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से भीन डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, वीरवर तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे, अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो जिससे हम लोगों की हंसी ना होने पावे। धृतराष्ट्र ने पूछा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन कौन महारथी उनकी रक्षा करते थे? तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था? तो संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रु का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उससे पांडव और पंचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन और जोर जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज़ सुनकर हरिन भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत होकर आपकी सेना के योद्धा भाग चले। ये देखकर दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, ये पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है, देखिए ना, सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच, ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है, आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 10,000 महाबली क्षत्रियों का संहार करके ही रण से लौटूंगा। ये मेरा प्रतिदिन का काम होगा, इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूँगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि से शयन करूँगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। ये कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपना अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1,00,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सब का तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़े तथा पूरे 2,00,000 पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। अंतर पितामह के उस प्रकरण को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो, उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूँ। बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया, साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती, भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी उन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चकितान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इस प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, ध्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुशासन ने रोक लिया। इसके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा, वीरों, क्या देखते हो, ये पांडुनंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं, तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो, डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सेनापति के ये वचन सुनकर पांडव के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। ये देखकर पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया। और उन्हें 3 बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े, वे उसका कवच भेदकर शीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के लाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उनका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भीन डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध से भर गए और दुशासन के ऊपर यम दंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचते ही नहीं पाते कि वह उन्हें काट कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने शान पर रगड़ कर तीखे किए हुए अनेकों बाण चलाए, वे दुशासन के शरीर में धंस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अघात महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए दीप के समान आश्रयदाता हुई। संजय कहते हैं, तदंतर सात्विकी को भीष्म जी की ओर जाते देखकर अलंबुष राक्षस ने रोका। ये देखकर सात्विकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। तब राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्विकी के क्रोध का भी सीमा नहीं रही। उसने उस राक्षस पर बाण सुमों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्विकी को भींदने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्विकी ने अलंबुष को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। भगदत्त ने सात्विकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से भींदने लगा। ये देखकर भगदत्त ने सात्विकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्विकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ाए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल किया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक ओर सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे, उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें भीन डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है, ये क्षत्रियो के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में पांचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे ये निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूं शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है। अर्जुन मनस्वी बलवान शूर अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक निशाना भेदने वाला तथा शुभ शुभ निमित्तों को जानने वाला, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कुछ छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा पताका तोमर धनुष और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं, उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति इंद्रिय संयम, तप और सदाचार यदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं, तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें स्नात किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्रीकृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्की, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है, तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता, तो भी इस समय शक्ति धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ, संजय ने कहा। इसमें भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्शन और विकर्ण, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, विंद, अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीमसेन ने भी इन सब महारथियों को अलग अलग करके अपने बाणों से भींद डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से भींद कर कृपाचार्य के धनुष को 20 से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के साथी और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उनका धनुष काट दिया। जब वे अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा, अंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पट्टिश और तोमर चलाए, कृपाचार्य ने शतघ्नि का प्रयोग किया तथा शल्य ने 1 बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पट्टिश को तिल के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतघ्नि तोड़ डाली तथा शल्य के बाण और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन सबको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इतने ही में वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने शर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। ये सुनकर शर्मा ने हजारों रथियों को साथ लेकर उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद श्री शर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से भींद दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन, विंद और अनुविंद, इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था, उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मरम बेधी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों के सेना का संहार करने लगे। तब श्री शर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उनकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को भींदने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे। उनका यह प्रक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद, अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरव की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने धनु अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की। किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया।